یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہ گر ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر ناراض ہوا میری ہلاکت جلے جلے یا یا رب عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر جنت میرا گا یا یا رب اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور اذن سے حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا